واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله رب العزت عجیب نظام چې شریعت کې د ذکر اخري میاشت ده شرعي کال د محرم نه شروع کیږي یو دیمیاش کہ اللہ رب العزت پل بندیان میلمان کی او بل رمضان غمیاش واجڑی را سخت تیر شوی اگی کم اللہ رب العزت اخر کے میلمستیاو کی دادور وزی چوالو کې اختر او لوی اختر ورتوي عيد الفطر او عيد الاضحى تر الله دې مستيار روزي دي ول بنديان ملوان کوي داسې مستيای څوک نشي کولای دا بندہ ډیر مهمان خصوصی راشي چرګ ولالال کی کدا وینم زیات زمالو دولت و ساتي نو چې تګړ کډوره ولالال کی دا دغې ډیره مکلفه مېلمستیاي لیکن د دې شمار څوک نشي کولای چلا دې خپل بنديان له څومره خوان لال کړو او دی وځي نه په دې ورځو کې روزه مانا کړه چې دې تایام تشریق وي ایام اکل و شرب و بیعال نبی علیہ السلام ایلیو دار روزی دا قراک سات دیو دا خوش طبیعتی دی دکھا جدا اللہ میں المستیائی نعوی کے خروجہ نشی کے دے یا با روجہ کئی یا با کوجہ کئی کل کل اللہ رب العزت دنیا کی پا قلو بندیانو باندی دا سی او وقت او یو تقریب او دا خوش علی او مقراولی چه ده جنت نظیری مثالی کم صفتونا چه اللہ رب العزت جنتیانو کری دی اغاون کلکل اللہ دی دنیا کے پخپل بندیانو باندی راولی انتم المستیاشتا بلکی دو جنت طول مرد ملمستیا دی طول مرد دو جنتیانو هر سمر عمر جب جنت کے دے اگر طول دو ملمستیا دی اگر کہ اثر وز نشتا او هر وقت یہ دو نعمت نڈک دے جنت یو سکند دا سنشت جا خالی دے جنتیان دا خوش آلینا دا نعمتنا دا خوراکنا نا دے خالی دیو جن صحابہ اکرام و بار خبری تپوس کو چی سودا بیشوا اگیخ بڑی رستلیو سخ کارو نا بیکول چشپا برالا و ارام بیوکن و آغستلی بختم شوا ناغی او دل دیتا مخشوی و نبی علیہ السلام تیوی چه جنت کی بخوبی نبی علیہ السلام وینا اوی زمان ندیر غٹ شے کٹ شویا نبی علیہ السلام وی چلی رب العزت ویلی دی چ جنت کې موت نشتا ادا خوبم د مرګ یو کشر رور دی ندیم پکې نشتا یو داو جدا زم زاد چې الته ودشي نو پودو هوت نشي خوشاله دی او سفړېم نشي سسکېم نشي او د جنت خو یو سکند خالی ندی ناغا دخو باوخ و بستا محروم شید نویلیو چلتا کی دانشتا ہے دکا حل تستلی نشتا دے حل تلوگا نشتا دے دخو بتا با کسا جات شو تاو دنیا کی ضرورت راضی نلوم بیوی المستیا چوئی اللہ کئی کنا دا نبی علیہ السلام نا بایدی یهودیانو شیطانانو تپوسو نا کول ازمیخ بیک پکاو چیزی پر اشتیا پیغمبر دکانا نو دیر ازمیخ تنے پکلیو که غزار و تاچولیو پا بیزکی نوم چی نبی علیہ السلام بیارا جمع کرتولو نور تبو زنه ته موکړه ده او ته وکړه چې دا زهرو مولې چولیو ناغي بس زمونږ وي چې کته دروغجنې نو مونږ به نه خلاص شو لې باطل پرس خو د حق پرس نډیر تنګي کنه ډیر تنګ او کته رښتینه نو تاته zarar نشي رسولې لو د يهودو عقیده واخا دا غیر غلط عقایدو زم پکې عقیده او چې پیغمبر تا زهر یا سحر یا داسې د نظر نشي رسول دا مسلمان عقیده نه ده مسلمان عقیده دا چې پیغمبر بشر دی اسن چې نور تا دا تکالیف او دا مشکلات او دا دردونه دا رسینو او ته به عمره نبی او سوال دا کړو نبی علیہ السلام نا چې جنتیان اوړم به خوراک بسی په جنت کې نبی علیہ السلام ورته وی چې کبی د حوتن یوم یې دا داغه کلیجه وای وس او کلیجه باندې خلاصيږي ان تن بکینی وی په یو یو پیند باندې زر زر تنا دې کلیجه بکم ز اخلاصي اوس پاره خبره کې ډېر لوی حکمت دی الله رب العزت چې نور سيزونه هم د قراکشته دی کلیجه خو اکثره ډو خلق لري نه بي پي هاي کې وی د دین داسې او به zarar شي به نوې دې کې اشاره دې ته دا چې کلیجه وینه ده یام شوې ده چې نبی له اسلام ویلو احلل لنا المیتتانی والدمانی موږ له په مردارو کې دو مردار حلال شوې دي السمك والجراد مې او ملخ ادووین حلال شوی الکبد و التحال کلیجه دا ورسر دا سنور سو سامان دی سو کتا سگی وی سو کتا او عربی که و تتحال وی دا اوین دا اوین جون دی نشارو دیتا جای جنتیانو جون دی جون دی مرگ نشتا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المستیا کیوں یو دلیل درکو درسی بیا بور پسیوی یو وئی چیغا کلن جنت جوڑ شوید نا پاکی سریگی آخو دیرو رستو خبر ادا ہمونگتخو اللہ دلتا دنیا کی میں المستیا راکڑا او داوی سره چې کوم لوازم دي هغه ذکر کړل چې د جنتانو په حق کې الله رب العزت ویلي چې په دې کې هغه څه دي چې دې نفسونه واړي او د دې سترګې په اړه باندې یقیني دا دوه خبرې کړي چې مفسرین وایي چیز طولی دنیا مفسرین کرا جمع شی تا دی دو جملو دو قرآن حق نشی ادا کولے تفسیر نشی کولے چی فیہا ما تشتہی الانفسو و تلذ الاعینو پا دی جنت کیا غص دی چی نفسو نیواری اوسترگی پی اخیگی چی دی کی سمرا مطلب پروتے ومونگا خود زاند پارا سنا پڑیر کوشش و محنت سرا دا سرا و باسو چوز زمونگا پا دنیا کی فکار راش وز پی زمونگا نفس و زمونستر کی خوگیشی و نفس سواری خوراکس کاکو دے بس نماری چو سمر خو خوراکی سمر خیستا خوراکی سمر لذیذ نو دے پاگئی خوشا دے دے خود خوراک سرکار دے او دے نظر او دے سترگو سو سرکار دے خیستا و مناظر و سرک ناشنا منظرونا ناشنا نقشی ناشنا چمنونا ناشنا بلڈنگونا و ناشنا ونی او میوی سترگی پدی باندی اخیگی دغا سی سترگی پدی اخیگی چه خیستا لباس چه دا سی لباس اڑو چرتایی نکو دنیا کی سترگی پدی اخیگی چه خپل خاندان تا خپل اہل و عیال تا خپل بال بچ تا خپل بچو تا گوری دا سترګو دی اخیدو سیزو ندی نو او دا ټول په جنت کې شته دي او دا دلته مشته دي. په خاص ورځو کې لکه دا شو چې الله رب العزت وایي چې څومره دې زړه تکیږي نو قرآن ان شاء الله چې د دې برکتی غوخه نه واسطه په بدن کې بیماری هم ناراضي دا د الله مل مستیا د الله چې مل مستیا او کی چالو کېډه خرابېږي نفس دا غواړي چې خوراکو نډيري نفس دا غواړي چې لباس خیسته ای دیو جن اللہ دی جنتیانو پا حق کیویلیو چی یلبسون سیابا من سندس و استبرق عالیهم سیاب و سندس خضر و استبرق دی جنتیانو جامی بادری خمونی تکشنو دکار قسم رنگونه چینو پاگسترگی نخواگی پشین رنگ بانده نظر پیموی زیادی گی چی دیوانو منو تاو بوٹو تا گورنو نظر پی زیادی گی وی نلاو لجامیم ال تکیمن در ایخمو ناوشن ریخمو غٹ ریخمو ناغنن منگا غستی دی کن کری خم ندی خوبیام دمونگ دنیا خیستا لباس دے قیمتی لباس دے ار سلیخ پل مناسب پی وست کلے دے و دکان کی ام دیر پا غور اغست دے او ٹیلر سر ام پی دیر مشوری کلی چی وری دا سی یلبسو نسیابن دغس اللہ رب العزتوی جنت کی کله به داسې وي چې مؤمنان جنت ته لاړ شي او ګوري نو څوک باندې یوازې وي نو بوي چې الله زماغه خاندان څه شو زماغه اولاد څه شو زماغه خپلولې ارونه او بایګان نو فرشتې به ورته وایي چې یاره هغې خو ستا ته نشي رسېدی په عمل کې نو دے باوی چی آن دا عمل ما زان لکاو دا ہما طولو لکاو چی مونگ طول ال تک جمعیو پیو پینڈا باندے ناسیو پیو دے کی ناسیو یو بلتا مقام اخبورو قرآنم دا منظر پیش کرو سور عراب کیوں و سور حجر کیوں ان المتقین فی جنات و عیون جنتیان باب فباغنو پچینو کی بھئی چربت نوزی و نزانا ما فی صدور من غل اخوانا علا سرور متقابلین اللہ وی دزید ذرن نباز آغا هر سو باسم آغا یو بل سر چی دنیا کی کرونا و خوم یو بل سر لگ که دوستان خوم یو بل سر لگ که استاز و شاگرد خوم یو بل سر سن زلو کی خیره ہو چاگور علی دین نشی انہا پا کیمرا کی رازی اللہ تو معلوم اللہ یا وضو باسم رنو اے پاک شی نمتقابلین بشی دکا جدا دلکی دی یا یو بل سر سنی نو اغی مخامخ ناس دی اچی دی یو بل نلکوٹی دا غی مراوری نو اغی شاکی یو بل تا نلاوی نا جنتیان با متقابلین یو بل سر مخامخ ناس دی فدی ویستر کی خوگی گی نو اللہ رب العزت وی ننم پا دنیا کی تاسو باندی دا سر وزر آلہ چغې کې دیو بل سره خپل اولاد سره او بل بچ سره او بچو سره ناسي اے نو ستاسو سترګې پاري باندې خوګيږي انسان پاري باندې پوي کنا سترګې يخي کنا هغه اخواله یو روحاني ونت دي ها جلال رب العزت ولقاهم نظرة وسرورا جنتیان تبا دمخونو تازگی حاصلی و دلونو خوشحالیم دلو چی خوشحالی نو تندی روخانی او ترو تازی نا نظیر پا دنیا کی دا اختر رضوا او بیا دلوی اختر جلال رب العزت وی زمام المانیه یو بل سرکینه یو بل تا مخامخ کینه او یو بل تا پا مینه و محبت سرو گوره بلکه دمرا ازادی کلی دا چانتا کلو من بیوتکم کخپل کور کناسیانهم او بیوت آبائکم کله پلار مور نه جدای ولاله نو ال تک کینا خوراک کا تا وای سملامت یانشت او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم کذ رور کور یو کذ خور کور یو بیوت عمامکم او بیوت عماتکم کذ ترونو کور نه یو کذ ترورانو کور نه او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم کده ما ماگانو کورو نیو کده ما سیگانو کورو نیو دستاخو خپل کورو ندی نو دیکی استاسو حق شتی دا خوراکو تا دا تو پیغور نشی در کولی ها چی جاہیلی نو در کئی باتا جاہیل نخو غری ریگی او جاہیلانو کاری چی تا تو پیغور در کئی چی وقت دا بارکو د کور په سارا خوشاله دا وتاته یو پد وخت وای ته چې دنیا کې داسې خبرې کوي او داسې عمل ساتي او نو هیڅ بس کوي بیا چلار بولی زړه اجازه ورکړي چې په دې ټولو کورونو کې تاسو خوراک کول شي دا ستاسو د ست ځین دی نصرگی پا دی خوگیگی وخی کنخا نو حدیث کی جراغ جو چدا جنتی ہوئی چدا عمل خمائی وائزان لنو کرنی نو ملیک و تباللاوی رای ولی رای ولی ولی چی سمر زدب رگری خدا نو رای ولی ولی نطول براو لکن والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمانن اللہ وی چی مومنان دی رداغی طول اولاد هر سم رجی اگا باور سرن اردیشی دی ایمان پا وجبان دی داو پاکی شرطی خواه چی عقیده دی طول و سیوان اللہ رب العزت دیر لوی شکر دی الحمدللہ چنن عقیدی سیشوی چی سوک دی مرکز سر تعلق ساتی داغی عقیدی سنگا سیشوی دکا داغی دخلونا خبر او تا چیاری که شرکی او غیر اللہ تاوازی چلو ادوانا داغو سکنوی کنا بد دغا دغا شرکو وزحق الباطل جا الحق وزحق الباطل توحید راگی و شرک لار ختم شو لہو دعوت الحق اس کا آواز سوکین اللہ تے کہی چی اللہ یا مالک یا رازق دا آواز او آواز نہ ختم شو کنا ناقیدہ صحیح شو بی ایمانن رضا سے خلق سر با اللہ خپل اولاد او معشومان او معشومان خوب نہیں طول با یو عمر باندی جو سور ذریت و خاندان و طول با سر یو دے کی بیان الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء عمل کې وسه کمې نه وي. خو بیا هم ویلو چې المال والبنون زینة الحیات الدنیا، یا خلقو کزا مال دے و کزا من دی، دا خائص دا جوند دنیا دے. یا اللہ مونگا بیا خفشو نا. والباقیات الصالحات، شکر دے چی منزو نوم کری دی پند وقتا، شکر دے چی عبادت نوم کری دی مالی و بدنی، شکر دے چی خاص پا دیر وقت باندیم. بلارت باین سوک دورا پند پیسی ورکولی شی، اگر آنن چی مسلمانان ورکلی نکو سوکوی چی دا خود مونگ بیل مستیاش خود اللہ نشوا ویدا پیسی دا لچا درکلی دا چی دا بلار دا کور را وڑی وی دا خود اللہ مالو دولتو پتا لے زللوی کو پا دیروات باندی نو پندو نا دی ورکلی. والباقیات الصالحات، شکر دے اللہ چې د دنیا مال اولاد د دنیا زی بو زینتم دے، خلق پا خوشحال دے، لیکن ور سر نیک اعمال مشت دے، منزنو مشت دے، اوروجی مشت دے، او زکاتنو مشت دے. نو والباقیات الصالحات دام دا آخرت تو خشو کنفا مسلمان دمر برکتی دے گورو تا چلاوی دنیا هم خوشحالا و آخرت هم خوشحالا. خدا پا سبان لکی گی دا پا ایمان بان، ایمان دمرا قیمتی شیر چون دنیا و گتلی شیر و آخرت توارا والا اللہ ور کی جزا دا ایس شیر نده. اللہ وی ستا دا ایمان ما تا دیر خوک دے، ستا دا نفس و مال ما تا دیر خوک دے، دازه چې صدر کوم نه داته د دې په عوض کې هیڅ شی نه دی غواره خا. خو ایمان هغه ایمان چې په داسې مرکزونو کې زده کیږي، د توحید او سنت په مرکز کې زده کیږي، د قرآن او سنت په درسونو کې زده کیږي. الحمدلله هغه خلق ډیر خوش قسمته دي چې ایت الله رب العزت دا انتظام کړی دی چې ری وخت په وخت باندې د خپل ایمان نه او د خپل عمل نه پورا خبريږي او سوال کوي چې الله مونږ ته معافي وکړي، مونږ ته بخنو کې، مونږ ډېر غلط وخت تیر کړی دی، خو شکر دی الله چې آخري وخت هم خوشو اتا را باندې رحم او فضل وکړو او تا د خپل کتاب درس او بیان تکینولو سا خبری هم واری دی دیر را بانده خواگیو لگی دی خواه داد اللہ نعمتو ندی تا دنیا روزی پیش پی او شانتی نالنی اللہوی و تلکل ایامو نداوی لها بین الناس نو دا روزی دا اللہ دا مل مستیا دی دا خوش آلی دی خواه نو پا دی که بیو پل سر دا خبکان نا د دشمنانا د بغض او حسد نکار ناخلو، بلکې کئی چتا داسی نوم پننه روز بانده با یو بل تزلو نسپین ساتو او کخلوم بندی ننن با یو بل سر ازادی کو او مافی با غوارو چه اللہ دی بخنو کی زکا. نبی دی اسلام با ویدا دورو دی روجی نوی جمراتو او پیر داوی چا تبوسو کوي چې دا نور روزه نه دي، هغه وی دا دی خو دی کې اعمال پیش کیږي الله تعالی جمعرات کې او پیر روز کې. نو چې زه روزه نه نیسم زما څه عمل به پیش شي لکه یا خدای ته وګوره دې مونږ ته ورولا دا خو بار وخت ګاډي روانو په بره زمونږ کار خراب دی ښا ګاډي ټول پنچر دي دې مونږ ته وی چې په دې ورځ روزه ځکه چې سو بره خو سوخی چې کنه الله ته چې منځونه دالم پکی اعمال لیکنه خانوال ته چل کی چې اعمال وخیږي الله رب العزت الته کې انټری کوي نو مافي کوي مافي کوي او او ګوري نو چې چا په عقیده کې شرکو وی دالری کا او یاد دوه تن یو بل سره خلبان وا وې دې تصبر کو چې روغ او کې نو بیا به ولولې کو مې سره نن ورځ کنه روغ او کې انن د زړونو یو بل ته اخر یو واسه تذ الله دې رحم او فضل له الله دې مونږه ذي لائق او قابل وګرځي او تا مرکز د توحید او سنت ته دا مې راوې سرمن عزت ته کې راولې ټول کال په دې باندې چلیږي مونږ نه چاندېشتان وځي پېښتانه زشتاله ها فخر دعوانا الحمدلله.